توام ده ريمي بلا ساندرا دي خيرك ابو بيشوا خيرا ساندرا ريمي بلا ورا بالي رو بال بعربانا كوغني دیار لە ناڕەحەتیان پێویستە یارمەتیان دەین بەڵێ خاتولی دیش پێی خۆشە خاتولی دەی دەی ساندرا دەی خێرا دەی خێرا بۆ ئێوە زۆر سپاس زۆر سپاس دەکەم سپاس بۆ خاتولیزیش تۆی هاربانەکە و شل بۆتەوە پێویستە بە زووترین کات چاکی کەی تۆ زۆر سپاس دەکەم هەرکە گەیشتمە شار لەوێ چاکیەکەمەوە لەوە ئەچێت خاتولی زۆر جوان بێت خۆزگە ئەم بینی بەڵام نمایشێکی چاکەکەین بۆ پڕکردنەوەی ئێستاش میوانە بە ڕێزەکان ئەم سەگانە نمایشێکی جوانتان پێشکەشەکەن هیوادارم جێگای سوود و ڕەزامەندی ئێوە بێت ئەی قوتابیە خۆشەویستەکان ئەو ئاژەڵە کامەیە کە پێستێکی توکن و دوو شاخی جوانی هەیە ئێستاش ئەم بەرگەیەتان پێشکەشەکەین کە چیرۆکێکی ئیتاالی کۆمیدیە ئەویش چیرۆکی کاپتن جێنیکۆر و خزمەتکارە تازەکەیەتی کەواتە باسرنج بین و گوێ لەم چیرۆکە بگرین هیچ بووە ئازیزم بەڵێ هەستەکەم مناڵە ئەو شتم بیرەخاتەوە کە ونم کردووە سەیریکە ڤیکتۆری سەیریکە ئەمڕ تەنایە بیرەشمان دەست نەکەوت ئیتر ئەم ڕۆبەختەکەمان وا بوو داوای لێبوردنەکەم ئێمە چاوەڕێی ئەوەی بارانەکە خۆشکاتەوە بڕین ئەی باشە بۆ نایەنە سوورەوە باتەڕ نەبن هەرچەندە ئەم شوێنە زۆر خۆش نییە بەڵام ئێمە لێرە کارەکەین پارێز ئەندرێ خواردنەکە ئامادەیە لانە چیشی ئازایە لانە نازانی میوانمان هەیە فەرمون کەمێ پشوو بدەن بەڵێ چۆنی لانە پێ خۆشحاڵم بەناسینت منام ڕیمیە بەرز ئەندرێ من ئێستا ئەچمەوە سەر ئیشەکەی خۆم کچێکی چەند باشە دڵم بۆیە سووتێ بەڵام بەداخەوە نابینایە چاوی نابینێ بەڵێ کوێرە فەرمون چاکەتان بخۆنەوە فەرمو زۆر سپاس ببوورە زەحمەت نەبێ ئەتوانم بیبینم کاتێک ئیش ئەکات بەڵێ بۆنە لانا حتى اگر ايشا كان ببينم اگر رين بديت جوني بمشي ويا درست يا كيت لانا تو زور شعر ازاي برز اندري فيري كردون كچان درستي بكن بلان پنجا كان دولي هاتون بو درست كردوني تو قلتم بيدا كيت بو چي تو بيدو ام كاد بسر دبن نخير او تو علي چي زور سرسام بكارك او گوزي درست كردوا زور جوانا زور باشا بسد كيا آی ریمی آی ازر پیگشت لانا ازر پیگشت نخیر بیرا با اقرب الانتوان دو بسرم سپاس سری تو زور رقا نشکا راست کی ها چونی جینی کو ها سگ جوجو سگی کیپچوک میمونه کیپچوک جنیکو یکمین اسیری تیپا کمانا بس جنیکو زور سپاس دانکم چون که ماوی که زوره لانه اوا بخوشی و پینه کنیو بله زور سپاس دانکم ابینم لانه یرمتی داری توی مبس چیه نزیک 4 سال لمو پیش لسر شقام یک امنالم دوزیو او کاتش خزانه کم تازه کوچی دوائی کرده بوم نو ازانی نای امناله چیه بویه بنای خزانه کم و نام لانه بزده این پیاده هاتو منیشه نامو بو مالو بله نامو بو مالو باورم پیب کلانا روش یک دیت ابی تا هونر من دیکی زور بناو بانک تو بلی؟ بله زور دلنیم سبی اشی بینی زور سپاس تکم زور سپاس تکم ریمی بو هم خوشی که خست دلموا راستی دا مقسم لگل کس دانا کردوا تنها لگل بارز اندریه نبه بویا همیشه گریامو پرسیارم لنبونی هاوری و کسو کارم دکر هر وحا مریج وکتوام ماوی کی زوره لما لو داوراوم سره تامنی جوک تو زور دلتنگ بوم بون بونی او کسی که بخیوی کردم ریمی هرچنده استابتن یعنیمو جان لکل برز ویتالیز بسر ابم بلام همیشه بدوی دیکمو باکم داده کرم چیه کیت؟ اخوانم چون؟ هم کاغذانه هر یک پیتی که لسره پشان دزه لیواره که دادم بشیک درده چید اینجا همو کاغذه کم اتاشی؟ عدی ریمی پینز لو بلیتانم با جا کرده و پینز بلیتی باش حال بجیره باشا ریمی کمک لسر خوبه هیوادارم بتوانی قصده یکی باش بخوانی توا لانا هیوادارم اوشه یکی حالی ابجیرم لیتی بگید چی اوشه که؟ اوشه یه حالت بجار اوشه بختواریه بختواریش اوشه یه که بدوی داده گرید گر بختواری شد لدوزی نوی دیکتا بیم او پم زوان پیش آده بیتوا ای هاوار من دولیان دیکتا دوزی تواری میگین ریمی، تا ایره نایید؟ بله، و هاتم ریمی، کاری که بچوک من هیا، ابی با من انجام بید لیز بگوره گورم اشتکی حالا مو توه گورم نخیر دنگت زور خوشه زور پی خوش حال بوم به ناسینت ریمی جان پاره که باشی بره نیست بسر چاو بخواتا نسفیرم سپاس اتوانم پرسیاری بکم؟ خاتو لیز منالای کی هبوا پاشان منالا که لیون بوا دو و دوی اوشوی کردو با کابرایک ببیر زامندی مامی کاتی منالای کیم بوا مامکی منالا که بردوا لو کاتو منالا که ندوز دیوتاو دیار استا منالا که لوا چه تمنی ده سالان ببی من زور دلنیام ریمی من دلنیام دیکتا جوزی توا وایا من زور لخاتو لیس اتم چرا یکو تیکا ریمی دیکتا جوزی توا بمزوانا زور سپاس تکم دو روشه بستر شاندی بر رسته وین زور سپاس لیز بس سپاس نکد بلام ریمی بو نانی نخواد خوخواه نخواسته هیچ روی نه او لوانه خواد نکی بدل نمو بی ریمی چی خون؟ چی بو؟ بو خسا نکی؟ نه زنم بو برز ویتالیس تو دلنیه روژه لروژان من دیکم بدوز موا؟ کچی خون؟ فیم بله لمالی خاتولیس چی رویاو؟ بو چی وابی آرامی؟ دقصف که دیک چی خون؟ ریمی گیان پیویسته بردوان بی لسر جیان چون که تو به تنها نید بایه پیویسته همیشه گشبین بی لجیان دو کل ندهی دڵنیام بە کۆڵ نەدانت ئەگەیتەوە ئامانجەی کە ئەتەوێ تێگەیشتی کچی خۆم پێویستە ئاوابی ئەبێ گەشبین بی بڵێ گەشبین ئەبم بەڕێز ڤیتالیست هیوادارم وا بکەم بەڵام سەرەتا پێویستە نانێک بخۆم بەڵێ گەشبین ئەبم لانا خواردنەکە ئامادەیە ئامادەی بڕێن لیز دایکە دڵنیام ئەو ژنە دایکمە سپاس بۆ تۆ کاپی ڕیمی چی بووە ڕیمی چییە کرد لێرە من چی دەوێت گەم لە گۆرانیەکەت بوو ئەزانم دەنگت زۆر خۆشە ئەزانی منیش مناڵێکم هەبوو وەک تۆ هەر لە تەمەنی تۆدا بوو وێنەکەی هەرگیز لە بەرچاومون نابێ لە هەر شوێنێک ببینم ئەی ناسمەوە وا ئەزانم دوێنێیە قشی کاڵە چاوی شینە چاوەکانی شین و قژی کاڵە کەواتە هەر لە دایکێتێ وابزانم جارێکی تر پیشات نابمەوە چاوەتوانەکانی نابینمەوە لەو بڕوایانیم جارێکی تر ببینمەوە ها لانا ببوورە خانمەکەم مناڵەکەت نابینایە ها چۆن نەزانی گەورەم چۆن نەزانی ئەی ناسیتەوە ها لیسە خان زەحمەت نەبێ لەگەڵمە چی دایکم لانا ئازیزم لانەکیان بەڕاستی تۆ کچە تەقانەکەی منی زۆرم خۆشەوەی لانەکیان ئا لانەکیان دایکە لانەکیان خەتت شاد بوومەوە لانەکیان لانا بێخۆش حاڵم پیرۆز باید لێ یەکەم بەڕێز ڤیتالی تۆ دڵنیای دایکی منیش ئاوا بە دڵدا بگەڕێ ڕیمی گیان کەمێ گەشبین بە بەڵێنت ئەدەمێ